blokowany lewy pas jezdni w kierunku Wrocławia. 2 2 5 3 2 0 to oczywiście nasz numer do radionawigatora. Radionawigator trójki. Siedemnasta powoli mija, program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 maja. Justyna Mączka, zapraszam na serwis. Po kolejnym utonięciu małego dziecka na Warmii i Mazurach sprawę wyjaśnia prokuratura. Separatyści w obwodzie donieckim ostrzelali szpital, ranni zostali cywile. Mistrzostwo świata dla Polaków. Zwycięstwo odnieśli młodzi ludzie, którzy biorą udział w programie Odyseja Umysłu. Prokuratura zdecydowała się na rozpoczęcie śledztwa w sprawie utonięcia 4-letniego chłopca. Do tragedii doszło wczoraj po południu we wsi Ignalin, niedaleko Lidzbarka Warmińskiego. Monika Klepacka z Komendy Policji w Lidzbarku. Chłopiec, który był pod opieką matki, wykorzystał jej chwilową nieuwagę przy usypianiu młodszego dziecka i wybiegł z domu. Po chwili chłopca pływającego w oczku wodnym zauważył ojciec, który w tym czasie kosił nieopodal trawę. Mężczyzna natychmiast podjął reanimację chłopca i wezwał służby ratunkowe. No pomimo natychmiastowej pomocy obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon chłopca. A zgodnie ze standardową procedurą w takich przypadkach śledztwo jest prowadzone w kierunku narażania na niebezpieczeństwo utraty życia lub nieumyślnego spowodowania śmierci. Do podobnej tragedii doszło 3 dni temu w Jedwabnie, także na Warmii i Mazurach. 2-letni chłopiec utonął w stawie znajdującym się obok placu zabaw 100 metrów od domu. Politycy z różnych krajów świata apelują o zakończenie walk na wschodzie Ukrainy. Ostatnio taki apel popłynął ze szczytu G7. Tymczasem w Donbasie nie milkną odgłosy walk. Wspierani przez Rosję separatyści ostrzelali Krasnochoriwkę w obwodzie donieckim. Pociski trafiły m.in. w budynek szpitala. Ranni zostali cywile. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Jak informuje rządowa administracja obwodu donieckiego, separatyści wczesnym rankiem ostrzelali Krasnochoriwkę za pomocą rakiet Grad, czołgów i moździerzy. 4 pociski spadły na miejscowy szpital. Odłamki raniły 2 pacjentki oddziału neurologicznego. Kolejna osoba została ranna w wyniku ostrzału budynków mieszkalnych. Separatyści ostrzelali też budynek szkoły. Prorosyjscy bojówkarze w ciągu ostatniej doby 49 razy atakowali też pozycje ukraińskiej armii w obwodach donieckim i ługańskim. Używali artylerii. W wyniku ataków rannych zostało 8 ukraińskich żołnierzy. Ogółem od początku trwania konfliktu w Donbasie zginęło około 10 tysięcy osób. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Tymczasem rodziny przetrzymywanych w Rosji Ukraińców poprosiły o pomoc prezydenta Francji, który jutro spotka się z prezydentem Rosji. Chodzi między innymi o osoby represjonowane na zaanektowanym przez Rosję Krymie. W liście do Emmanuela Macrona napisano, że na Półwyspie Krymskim panuje atmosfera terroru i strachu, charakterystyczna dla rosyjskich autorytarnych rządów, które cechuje dyskryminowanie i represjonowanie ludzi sprzeciwiających się rosyjskiej okupacji. Pod listem poza członkami rodzin podpisali się m.in. działacze ukraińskich organizacji społecznych i obrońcy praw człowieka. Zmieniamy temat w serwisie Trójki. Mistrzostwo Świata i 2 brązowe medale dla uczniów i studentów z Polski, a do tego nagroda za kreatywność. Takie mamy osiągnięcia w światowych finałach Odysei Umysłu, rozgrywanych w amerykańskim Michigan. Odyseja Umysłu to jest program edukacyjny realizowany w formie międzynarodowego konkursu, w którym co roku bierze udział 50 000 uczniów i studentów z całego świata. Cel to rozwój zdolności twórczych czy zdobycie umiejętności rozwiązywania problemów na różne sposoby. O tegorocznych zwycięzcach Katarzyna Goch, rzecznik Odysei Umysłu w Polsce. Jedna z drużyn zdobyła Mistrzostwo Świata w twórczym rozwiązywaniu problemów w swojej grupie wiekowej i w swoim zadaniu. To drużyna ze Stowarzyszenia Iskierki Wyobraźni z Warszawy. Dodatkowo sama drużyna, ponieważ podjęła ryzyko twórcze i faktycznie bardzo niestandardowo podeszła do problemu, otrzymała także szczególne wyróżnienie, nagrodę specjalną za wybitną kreatywność. A zadania stawiane młodym ludziom w konkursie są bardzo różne. Mamy zadania humanistyczne, mamy zadania, które wymagają stworzenia na przykład jakiegoś pojazdu, który będzie wykonywał określone funkcje, albo zadania, które wymagają bardzo inżynieryjnego myślenia i stworzenia bardzo lekkiej struktury z modelarskiego drewna balsa i kleju, bądź samego tego drewna, która później będzie poddawana obciążeniom różnym, w tym wypadku przy użyciu sportowych odważników. Program Odyseja Umysłu, dodajmy, jest realizowany w Polsce już od ponad 25 lat. O 18:00 zapraszamy na kolejny serwis. Teraz jeszcze informacje o pogodzie.

I Państwa gościem będzie mistrzyni Europy w windsurfingu, niesamowita Zosia Klepacka. No niesamowita radość, bardzo się cieszę, złoty medal Mistrzostw Europy, w końcu te złoto po tylu latach, no niesamowita satysfakcja. Jak znam Zosię, to długo ten medal u niej nie pobędzie, pewnie znowu go wystawi na jakąś licytację, bo ta dziewczyna ma złote serce. Zaraz o to zapytamy, za kilka minut Zofia Klepacka będzie naszym gościem, a dzisiaj rozpoczęła się druga lewa wielkiego szlema w tenisie, French Open na kortach Rolanda Garrosa. A tam wchodzi do boksu Agassi. Łysy jak kolano, którego widać z kilometra i cały stadion wstanie z miejsc. Mowa oczywiście o tym, że Andrea Agassi został nowym coachem Nowaka Dżokowicza i teraz będzie rzeczywiście zasiadał w boksie Serba. Proszę Państwa, dziś ważne 4 mecze w Ekstraklasie. Stawką jest tytuł Mistrza Polski. Legia ma 2 punkty przewagi nad trójką rywali. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Po 18:00 będziemy trzymali rękę na pulsie. Wczoraj do niższej klasy spadł Nestor naszej piłki Ruch Chorzów. I to w skandalicznych okolicznościach po fatalnym błędzie sędziów. Zawstydzony jestem, no ale no, kiedyś Henry też strzelał bramkę ręką. To Rafał Siemaszko, który strzelił dla wyrównującego gola dla Arki ręką. Swoją drogą nie wiemy, jak sędziowie mogli tego nie dostrzec, że Siemaszko zdobył bramkę ręką. Czas na monitoring! Od przyszłego sezonu. Będzie lepiej. Po 18:00 będziemy informować Państwa o tym, co dzieje się na boiskach w Kielcach, Poznaniu, Niecieczy i Gdańsku. W drugiej godzinie rozmowa z naszą superfighterką Joanną Jędrzejczyk. Ta dziewczyna nie ma równych sobie. Jestem mistrzynią już od 2 lat. Wszystkie oczy są skierowane na mnie. Każda walka będzie coraz bardziej wymagająca, każda przeciwniczka. Czuję, że jestem kompletną zawodniczką i dążę do perfekcji. Tak jest, to prawda. Co jeszcze w trzeciej stronie medalu? Oczywiście sukces żużlowców na Łotwie. Podsumowanie Giro d'Italia z trenerem Andrzejem Piątkiem. Pobiegamy na orientację z Igorem Błachutem. Ta dyscyplina znajdzie się w programie specjalnych World Games we Wrocławiu. A także przeżyjemy wielkie emocje z Jankiem Pachlowskim, który będzie Państwu opowiadał o tym, co dzieje się w kończącym sezon NBA i NHL. To co? Teraz najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Zaczynamy od tego, co wydarzyło się w Paryżu. French Open, czas zacząć i od razu sensacja. Odpadła tenisistka numer 1 na świecie. Niemka Angelika Kerber przegrała z Rosjanką Jekateriną Makarową i to wysoko, 2-6 i 2-6. Udany powrót na korty zanotowała tymczasem Petra Kwitowa. Czeszka pokonała Amerykankę Julię Besserup 6-3 i 6-2. Petra wróciła do rywalizacji po kilkumiesięcznej przerwie. W grudniu ubiegłego roku we własnym domu w Prostojowie została raniona w rękę przez włamywacza. Jutro zagrają Polki Agnieszka Radwańska i Magda Linet. Jerzy Janowicz przegrał z kolei z Japończykiem Taro Danielem 4-6, 4-6, 4-6 już w pierwszej rundzie turnieju tenisowego na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. To duże rozczarowanie, prawda? Liczyliśmy, że Jerzyk jednak przejdzie przez pierwszą rundę, ale przynajmniej. Ale Jerzy Janowicz jest w bardzo nierównej formie. Raz gra dobrze, raz bardzo słabo. Także czy to takie duże rozczarowanie? Chyba nie aż tak duże. W formie jest niewątpliwie Sebastian Vettel zespołu Ferrari, który dziś wygrał Grand Prix Monaco. 6 wyścig sezonu Formuły 1. Na ulicznym torze w Monte Carlo Niemiec wyprzedził Fina Kimiego Raikkonena na Ferrari i Australijczyka Daniela Ricciardo z Red Bulla. Vettel umocnił się tym samym na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej cyklu, bo ma 25 punktów przewagi nad Lewisem Hamiltonem i aż 54 punkty nad Finem Valerim Bottasem. Obaj, Hamilton i Bottas, to kierowcy Mercedesa. Zagłębie Sosnowiec przegrało na wyjeździe z Chrobrym Głogów 0-1, a Górnik Zabrze wygrał z Podbeskidziem Bielsko-Biała 4-0 w najciekawszych meczach przedostatniej kolejki piłkarskiej pierwszej ligi. Liderem jest Sandecja, która ma 61 punktów. Na drugie miejsce, także premiowane promocją do Ekstraklasy, awansował Górnik z dorobkiem 55 punktów. Oprócz Górnika o drugą pozycję walczyć jeszcze będzie 5 drużyn. Chojniczanka, Zagłębie Sosnowiec, Miedź Legnica, GKS Katowice i Olimpia Grudziądz. A dzisiaj, jak już mówiliśmy, po 18:00 4 mecze grupy mistrzowskiej. Korona Kielce zagra z Legią Warszawa, Brookbet Termalika z Jagiellonią Białystok, Lech Poznań z Wisłą Kraków i Lechia z Pogonią Szczecin. W tabeli Legia ma 40 punktów, o 2 więcej od Jagiellonii, Lecha i Lechi. Maja Włoszczowska zajęła drugie miejsce w zawodach Pucharu Świata w kolarstwie górskim, które odbyły się w niemieckiej miejscowości Albstadt. Polka o 16 sekund przegrała z Ukrainką Janą Bełomoiną. Pierwszą trójkę uzupełniła Szwajcarka Jolanda Neff. Dziś wieczorem nasze siatkarki zagrają z Serbkami w ostatnim meczu turnieju kwalifikacyjnego do Mistrzostw Świata w Japonii. Wczorajsza porażka po tiebreaku z Czeszkami postawiła Polki pod ścianą. Muszą wygrać, by mieć szansę na awans, a Serbki są na razie bez porażki. Ale Agnieszka Konkolewska wierzy, że nasz zespół stać na zwycięstwo. Mam nadzieję, że podejdziemy z wiarą w zwycięstwo i pokażemy prawdziwy charakter i to my będziemy górą. Nie mamy teraz nic do stracenia. Zdajemy sobie sprawę, że Serbki to przeciwnik z najwyższej półki. Aczkolwiek ja wierzę, że możemy zwyciężyć. A jak wiadomo, wiara czyni cuda. Bezpośrednio awansuje zwycięzca turnieju. Drugi zespół wystąpi w barażu. Polska ósemka wywalczyła srebrny medal Mistrzostw Europy w wioślarstwie rozgrywanych w Czechach. Złote medale zdobyli Włosi, a brązowe Holendrzy. To piąty medal Polaków na tych mistrzostwach. Dzisiaj złoto w dwójce podwójnej wagi lekkiej wywalczyły Weronika Deresz i Martyna Mikołajczak. Srebro, czwórka podwójna mężczyzn. Dominik Czaja, Dariusz Radosz, Wiktor Habel, Adam Wincenciak i dwójka podwójna mężczyzn Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup. W sobotę srebro zdobyła czwórka bez sterniczki pań Anna i Maria Wierzbowskie, Monika Ciaciuch i Joanna Dittmann. Mocne polskie wiosła. Trzeba przyznać, 5 medali w Mistrzostwach Europy. Brawo! Kamila Lićwinko, 1,95 m, to dało jej drugie miejsce w skoku w zrzesz podczas lekkoatletycznego meetingu Diamentowej Ligi, który dziś w nocy naszego czasu odbył się w Eugene w Stanach Zjednoczonych. Piotr Lisek był trzeci w skoku o tyczce, wynik 5 metrów 81 centymetrów. Wczoraj historyczny sukces Polaków w żużlowym Grand Prix w Dauga w Pils na Łotwie. Trójka naszych zawodników stanęła na podium. Wygrał Piotr Pawlicki, drugi był Patryk Dudek, a trzeci Maciej Janowski. Pawlicki był w euforii. Ta noc na pewno jest dla mnie niesamowita. Niesamowity dzień, ciężko na gorąco cokolwiek mi tutaj powiedzieć. Chciałbym podziękować przede wszystkim moim mechanikom, moim całym teamowi za wspaniałą pracę przy sprzęcie, za dobrą atmosferę. Pozdrawiam też i dziękuję bardzo wszystkim polskim kibicom za to, że byli tutaj i kibicowali nam. Jest polskie podium w Dauga Pilis i tego oczekowaliśmy, także to jest polski dzień. Dziękuję. Wielkie brawa dla Piotra Pawlickiego i Patryka Dudka oraz Macieja Janowskiego. Już za kilka minut o historycznym występie naszych żużlowców porozmawiamy z komentatorem NC+, Tomaszem Dryłą. A skoro o wczorajszych emocjach sportowych pewnie wielu z Państwa nie oglądało tych spotkań, wracacie Państwo w tej chwili do domu samochodami, ostrożnie, byle dojechać. My zadbamy o to, by Państwo mieli teraz dwie dobre godziny. A zatem przypomnijmy, wczoraj w kilku ligach walczono o puchar. W Anglii Arsenal pokonał Chelsea 2-1. Gole dla kanonierów strzelili Alexis Sanchez i Aaron Ramsey, a bramkę dla The Blues zdobył Diego Costa. Puchar Niemiec dla Borussii. Na Stadionie Olimpijskim w Berlinie zespół z Dortmundu wygrał z Eintrachtem Frankfurt 2-1. Bramki dla Borussii zdobyli Dembele i Aubameyang z rzutu karnego. Gola dla Eintrachtu Rebić. Łukasz Piszczek rozegrał całe spotkanie w barwach Borussii i zanotował asystę przy trafieniu Dembele. W Serbii Partizan Belgrad wygrał 1-0 z Cyrwyną Zvezdą. Belgrad 1-0. Gola strzelił Nikola Milenkovic. Natomiast piłkarze Paris Saint-Germain zdobyli Puchar Francji po tym, jak wygrali z Angers 1-0. Tutaj była bramka samobójcza. I wreszcie Barcelona po raz trzeci z rzędu zdobyła Puchar Króla w finałowym meczu na stadionie Vicente Calderón w Madrycie. Barcelona wygrała z Deportivo Alaves 3-1. Gole Messi, Neymar i Alcacer. Trzeba przyznać, że Barcelona postawiła to kropkę na liczbę. To taki sukces na otarcie West, tak samo jak w przypadku Arsenalu. Niezbyt udane sezony dla tych obydwu ekip, ale puchary krajowe właśnie dla nich. Jeżeli Państwo mają inne informacje z krajowych aren bądź zagranicznych, dzwońcie do nas. Dzisiaj telefon odbiera od Państwa Budzik. Czekamy na wszystkie informacje, na komentarze. A teraz już pierwsza piosenka. Zapraszamy Państwa. To będzie Tom Williams. With her head on my pillow, so pretty and still. Something in the way I realize I'm wrong. Never awakened dreams, never shaking in the nightmare song. When the city washes in from the left and the right, when I sleep through a day, I'll sit up on my kind of tone. Devil in my TV and God's in the sky. And everyone around me is falling quick. They say you better run fast or you're gonna get sick. And the sea washes in from the left and the right. When I sleep, And everyone panics and everyone screams. No one seems to know what the rapture means. They've all got a different book and different rules. Me and my baby make some drinks and go sit up on the roof. LFC washes in from the left and the right, and I sleep it through a day or sit up on my count. The toes on my feet, hands on my head, all the reasons why I toss the tail to pace instead. LFC washes in left and the right, when I sleep it through a day or sit up on my count. The toes on my feet, hands on my head, all the reasons why I toss the tail to pace Trzecia strona medalu i teraz żużel, no bo jak można by rozpocząć audycję, jeśli nie od wielkiego sukcesu naszych żużlowców podczas Grand Prix Łotwy. Tam na miejscu jest Tomasz Dryła, który komentował wczoraj te zawody na antenie NC+. Tomku, witamy Cię w Trójce. Witam serdecznie. Już nie na miejscu, bo już przed derbami w Gorzowie, przed wielkim widowiskiem ligowym tym razem, ale witam bardzo serdecznie. No tak, komentator żużla musi się przemieszczać niczym błyskawica po Europie. To prawda, impreza goni imprezę, ale przyznasz, że wczoraj na taki sukces chyba mało kto liczył. Znaczy, my zawsze liczymy, jadąc za naszymi chłopakami, bo mamy ich czterech stałych uczestników cyklu Grand Prix. W ostatnich latach Daugavpils jest szczególnie szczęśliwe dla naszych i gdzieś tam po cichu liczyliśmy na fajny wynik, może nawet na świetny, ale trzech Polaków na podium, trzech takich fajnych, młodych chłopaków, to jest coś, co naprawdę nas tam urzekło, rozczuliło, sprawiło, że ten na pewno żaden z nas, który miał przyjemność i zaszczyt pracować przy tej transmisji, po prostu nie zapomni do końca życia. Jesteśmy pewni, jeszcze cały czas żyjemy tym wczorajszym wieczorem, bo to było coś genialnego i czapki z głów przed wszystkimi naszymi reprezentantami, tymi, którzy stanęli na podium i także Bartoszem Zmarzlikiem, który pechowo skończył zawody, poobijany, poturbowany, ale walczył także bardzo dzielnie. Także cała czwórka, ta nasza husaria, która wyruszyła na Łotwę, no dała nam niezapomniane emocje i mnóstwo radości. Wróćmy do tego wypadku, o którym wspomniałeś, w którym ucierpiał Bartosz Zmarzlik i ucierpiał Maciej Janowski. Rozmawiałeś pewnie z chłopakami, jak oni się czują dziś, po tym, co się wydarzyło na Łotwie. Jak się czują dziś, to nie wiadomo, to jest zawsze ten dzień po, jak to mówią żużlowcy i wszyscy, którzy zaznali nieprzyjemnych sytuacji na motocyklach, bo ten kolejny dzień, kiedy po kilku przespanych godzinach trzeba podnieść organizm z łóżka, jest naprawdę, naprawdę straszny. Najważniejsze, że kości całe. Maciej Janowski bardzo, bardzo mocno poobijany. I u Maćka, i u Bartka najbardziej ucierpiały prawdopodobnie plecy. Maciej, z tego co wiem, jedzie w meczu, natomiast to, czy pojedzie Bartosz Zmarzlik w tym wielkim święcie żużlowym, w tych derbach lubuskich, ma się rozstrzygnąć tak naprawdę tuż przed meczem. Najważniejsze, że kości są całe, że to są po prostu potwornie mocne stłuczenia, ale z tego się po prostu wyliżą bardzo szybko. Czy przyczyną tego wypadku był źle przygotowany tor? Na pewno było tam... Temat toru w tych zawodach to jest oddzielna kwestia i moglibyśmy tu o nim opowiadać dużo, bo nie było żadnej kosmetyki, żadnego równania chyba od 12 wyścigu i już w półfinałach i finale przypominało to raczej Abu Dhabi Desert Challenge albo jakiś inny pustynny rajd, albo Dakar nawet z odcinkiem maratońskim. Kurzyło się niemiłosiernie i zostanie nam na pewno na długo w pamięci walka Emila Sajfudinowa z Jasonem Doylem o awans do finału, gdzie właściwie jechali w jakiejś fatamorganie, w jakiejś kurzawie niesamowitej i wychodziliśmy ze zdumienia, nie mogliśmy wyjść, jak oni w ogóle radzili sobie na tym torze. Tor był zły, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. To, że nie przeprowadzana była żadna kosmetyka, no na pewno mocno, mocno wpłynęło na zawody i na jazdę zawodników i pewnie też na to, że w pewnym momencie 17 wyścigu szarpnęło motocyklem Macieja Janowskiego. I dobrze, że skończyło się tak, jak mówiłem, że tam nie ma poważnych kontuzji, bo naprawdę pewnie brakowało kilkunastu centymetrów do tego, żeby było bardzo źle. Tak, wyglądało to fatalnie. Powiedz, Tomek, na koniec, bo to jest zawsze takie pytanie, kiedy trzech Polaków dominuje zawody, stają na pudle, czy nasi byli aż tak dobrzy wczoraj, czy rywale byli po prostu kiepscy? Nasi są dobrzy nie tylko wczoraj, są świetnymi, młodymi, walecznymi zawodnikami. A stawka w tym roku Grand Prix jest taka, że zawsze może zwyciężyć prawie każdy zawodnik. Każdy, co tu dużo gadać, to jest niesamowite, że któryś z nich musi być 15 w takim gronie. Nie można powiedzieć, że ktoś jechał słabo. Tam każdy dawał z siebie maksa. Oczywiście lider cyklu Grand Prix przed tym turniejem miał swoje problemy zdrowotne, inni mają problemy z silnikami, ale nasi też musieli się z nimi uporać, czy na początku sezonu, czy we wczorajszych zawodach. Piotr Pawlicki, który wygrał, nie zaczął ich najlepiej. Zaczął od jedynki i dwójki. Natomiast wszelkie korekty, czucie motocykla poszło w dobrą stronę. No i później wygrał wszystkie wyścigi do końca turnieju. I nie mam nic przeciwko, żebyśmy dominowali w tej zabawie do samego końca, bo to jest coś cudownego. Też nie mamy nic przeciwko. Tak, Tomek, bardzo chętnie będziemy się z tobą łączyli zawsze po takim układzie na podium. Bardzo ci dziękujemy za skomentowanie sukcesu naszych żużlowców bez precedensu. Po raz pierwszy w historii Grand Prix trzech Polaków na podium, a te zawody skomentował dziś dla państwa Tomasz Dryła, dziennikarz NC+. Dziękujemy, do zobaczenia, a już za chwilę gościem państwa będzie Zofia Klepacka. Że zaczęliście informacje o tematyce żeglarskiej, a mianowicie o złotym medalu Zofii Klepackiej. Gratulacje dla pani Zofii, ale mam też taką prośbę, jakbyście mogli zakończyć dzisiejszą audycję taką informacją o setnej rocznicy urodzin Leonida Teligi i 50. rocznicy rozpoczęcia jego samotnego rejsu dookoła świata, to by tak fajnie się wszystko spinało. Wszystkiego dobrego i serdecznie pozdrawiam. No i jest z nami wywołana przez słuchacza Zofia Klepacka, świeżo upieczona mistrzyni Europy w olimpijskiej windsurfingowej klasie RSX. Dzień dobry, Zosiu. Witam państwa serdecznie, wszystkich słuchaczy Radia Trójki. Jak ty to robisz, moja droga, że ty jesteś w tym roku nie do pokonania? Gdzie nie wystartujesz, zawsze jesteś pierwsza. No rzeczywiście, dobra passa za mną idzie. Wygrany w marcu Puchar Europy na Majorce, Puchar Świata we Francji, Wier na Lazurowym Wybrzeżu i niedaleko wygrany złoty medal Mistrzostw Europy w Marsylii. No niesamowita, dobra forma, no co, tylko się cieszyć. Na moje 31 lat i 21 lat spędzonych na desce, to naprawdę jest nieźle. I na dwójkę małych dzieci, bo ty jesteś mamą dwójki dzieci, małych, jak ty to robisz, że łączysz sport z macierzyństwem? No Manio ma 7 lat, Marysia już w lipcu 13, 4 latka skończy. No dzieci mi tylko mi dodają energii, jestem mamą pełną parą, wiadomo, na wodzie... Jestem sportowcem, w domu jestem mamą. Zosiu, co się składa na taki sukces w tej chwili? Doświadczenie, szczęście, to jest trochę loteryjny sport, prawda? Zawsze może zawiać nie tam, gdzie trzeba, coś może wpaść ci pod deskę. Ty jednak bardzo równo kontrolujesz w tej chwili sytuację na wodzie. To jest właśnie twoja siła, że ty pływasz bardzo równo przez całe regaty. Czy to na pewno doświadczenie? No, już od tylu lat pływam w tej stawce seniorskiej. Rzeczywiście jak weszłam po juniorach, jak skończyłam 18 lat, to się przecierałam swoje szlaki wśród seniorów, ale dość szybko się tam odnalazłam, bo miałam 21 lat i już zdobyłam złoty medal Mistrzostw Świata Seniorów w klasie olimpijskiej RSX. Doświadczenie i przede wszystkim dobry team, dobry zespół. Trzeba się zgrać, to musi być zawodnik i trener jak jeden organizm. Musi pompować tę samą krew. Trzeba mieć do siebie zaufanie i jak się ma plan i cel i się realizuje ten plan, to muszą przyjść efekty. A co ty sądzisz o tym nowym systemie regat, jaki był testowany w Marsylii? Opowiedz może, na czym on polega. Nowy system polegał na tym, że przez 5 dni trwały eliminacje i ostatniego dnia tak naprawdę punkty nam się kasowały i był system pucharowy. Ćwierćfinał, półfinał i finał. I do ćwierćfinału się kwalifikowało 12 zawodników, do półfinału 6, tamta już odpadała 6, no i już do finału 3 zawodników, co uważam, że to nie jest za dobre, bo 3 zawodników tak naprawdę już miało zapewniony medal i tylko się ścigali o kolor, który jest bardzo ważny, ale brakowało tych emocji, tej wygranej i tej porażki. Co się stało z promocją windsurfingu w Polsce? Słuchaj, pamiętasz, kiedy poznaliśmy się wiele lat temu, Weba, Jurata, było mnóstwo fantastycznych imprez. Ludzie wiedzieli, że coś się dzieje, plaże były pełne kibiców, a windsurferzy ścigali się. W tej chwili jakby troszeczkę mniej tego. No na pewno to są pieniądze i sponsorzy za tym idą. Nagłośnienie w telewizji i w prasie i we wszystkich mediach społecznościowych. To był taki boom, z tego co pamiętam, koniec lat 90., tak. Początek lat 2000. Formuła wtedy królowała. Formuła windsurfing. No trochę żałuję. Wydawało mi się, że trochę się zmieni po tych, co zdobyliśmy z Przemkiem Jarczyńskim w Londynie, medale Igrzysk Olimpijskich. No właśnie. Miałam taką nadzieję, że będzie więcej dzieci przychodziło do klubów, młodzieży zapisywało się, tym bardziej, że mają łatwiej. My musieliśmy kupować ten sprzęt, teraz ten sprzęt leży na półkach. No i powiem... I czeka na dzieciaki. Słuchajcie, czeka, wczoraj jechałem... Ale się kurzy też. Zośka, jechałem do Serocka, tym mostem Zegrzyńskim. Mm-hmm. Słuchaj, patrzę na wodę, no po prostu żagiel przy żaglu. Dzieciaki na deskach, tutaj łódki. Ten Zalew Zegrzyński, mekka żaglowa zrobił się, czyli naprawdę. Może nie jest tak źle. To jest mekka żaglowa, ale niestety to jest wszystko komercja, jeszcze raz komercja. Co masz na myśli? No kończy się ten sport wyczynowy. Ludzie to robią weekendowo, z zajawki już. Ale to też coraz dobrze. Mniej młodzieży idzie w ten wyczyn. No bo wyczyn to tak naprawdę trzeba wybrać tą drogę, poświęcenie. Trudne to jest życie. Dyscyplina, to jest trudne życie i coraz już mniej tych wyczynowych sportowców. Dobrze, że mamy jeszcze Zofię Klepacką, której się chce, która ma siły. Zosiu, impreza docelowa w tym roku dla was to Mistrzostwa Świata? Mistrzostwa Świata w Tokio już we wrześniu na akwenie olimpijskim, gdzie będą w 2020 roku. No fajnie się przetrzemy szlaki, zobaczymy jakie jest zafalowanie, jaki wiatr. Co tam się dzieje? I co tam się je? No jak właśnie. Się śpi? Dobre rzeczy, nie, słuchaj. Piękny kraj, interesujący. Natomiast jak myślisz o igrzyskach? Tak powiedziałaś przed 2020. Będziesz miała 33 lata, nie? Tak. No zobacz, dobry jak wiek, ona jest znakomitej dobry dyspozycji. Wiek, dobry wiek. Tak. Dobry wiek. I nie, co? No, ja jestem... Marzysz o tym najcenniejszym medalu? Marzę. No po to trenuję i nie tylko dla siebie, dla swojej satysfakcji, ale także dla Polski, dla nas wszystkich. Wiemy, że masz też bardzo dobre serce. Czy ten medal Złoty Mistrzostw Europy znowu pójdzie na jakąś aukcję? No na aukcję nie, ale już w tym czasie mi się udało i pomóc pewnemu bezdomnemu, pewnemu chłopcu, który zbiera na obóz, który jest chory. Tak więc tak działam, staram się działać, udzielać się i tylko kiedy mogę, to pomagam. Już mam taki dar. Zosiu, na zakończenie pytanie piłkarskie, bo wszyscy wiemy, że jesteś kibicem Legii Warszawy. Jaki dzisiaj będzie wynik w Kielcach koronawirusa? A ostatnio wtrafiłam, było 2-0 z Lechem i wtrafiłam. No oczywiście zwycięstwo Legii i mistrzostwo jest nasze. No proszę, nie ma żadnych złudzeń. Zofia Klepacka, mistrzyni Europy w windsurfingu. która dziewczyna marzy o tym, by przyjechać z Tokio z Igrzysk Olimpijskich z medalem. Nie zapeszajmy z jakim, Zosiu. Na razie jeden już jest w twojej kolekcji. Wszyscy wiemy, o jakim marzysz. Będziesz w znakomitym wieku. Wszystko jest tylko, zależy od tego, czy zdrowie dopisze, czego ci bardzo życzymy, Zosia. Bardzo dziękuję. Redaktorzy zawsze komentują na żywo wydarzenia na świecie i w Polsce, szczególnie Ekstraklasę naszą, a tak naprawdę właśnie przed chwilą Dimoleo został zwycięzcą Giro d'Italia. I myślę, że warto o tym powiedzieć na żywo, mimo że wiem, że jest w programie potem komentarz. Rzeczywiście tak się stało. Holender był lepszy od Nairo Quintany w jeździe indywidualnej na czas. To ona kończyła Giro d'Italia w tym roku. Wielkie brawa dla Toma Dumoulin. Zwłaszcza, że to setna edycja Giro d'Italia, a zatem Dumoulin bohaterem dzisiejszej niedzieli. Tom Dumoulin wygrywa Giro d'Italia, a na kortach w Paryżu rozpoczął się wielkoszlemowy Roland Garros. Czego możemy spodziewać się po tej imprezie, mówi tenisowy ekspert Lex Sidor. Pytanie właściwie o środowisko tenisowe, ja i pewnie wszyscy eksperci razem wzięci, zadają sobie podstawowe. Czy Rafael Nadal wygra po raz dziesiąty? Skoro dokonał naprawdę dużej sztuki, jeżeli chodzi o korty ziemne. Mówisz o zwycięstwach w Monte Carlo, Madrycie, Barcelonie, tak. I podejrzewam i mam takie wrażenie, że to, co się działo w Rzymie, kiedy on przegrał do Thiema, to wydaje mi się, że nie do końca tak by było, gdyby sprawy szły na poważnie. Tim miał swój dzień, prawda? Tim miał swój dzień, to jest pierwsza rzecz, a wydaje mi się, patrząc na to, jak Rafał, bo widziałem kawałek tego meczu, nie cały, ale widząc tych kilka gemów, to odniosłem wrażenie, że Rafał Nadal już pasuje, że już mówi sobie, okej, okay, jest dość, nagrałem się tyle na ziemi, akumulator mam naładowany, zbliża się to, na czym mi najbardziej zależy, wystarczy pas. Turniej panów to nie tylko Rafał Nadal. Chciałem cię podpytać o Dominika Thiema. bo o nim się mówi, że to jest ten tenisista, który może zagrozić Hiszpanowi w zwycięstwie w całej imprezie. Oczywiście, bo to jest tenisista, który dla mnie, jak zobaczyłem go po raz pierwszy, pomyślałem, oho, człowiek stworzony na ziemię. Duże, obszerne zamachy, świetne bieganie. Trener powtarzał jego na każdym kroku, że to jest człowiek z taką wydolnością, jakiej nigdy wcześniej nie widział. I rzeczywiście to są takie parametry, patrząc na niego, typowo gracza ziemnego. Oczywiście on się nie sprawdzał od razu, te opinie się nie sprawdzały. Daliśmy mu prawie półtora roku, żeby się ograł w tej śmietance i teraz wychodzi na to, że ten team może być rzeczywiście kimś, kto namiesza na dystansie, przy trzech wygranych setach z tymi swoimi parametrami może być groźny, ale to też nie on jest. Też Zwieriew też pokazał, Aleksander młody. Zwieriew, no, fenomenalnie, naprawdę. To jest człowiek dla mnie... Zwycięzca turnieju w Rzymie. Wydaje się, że człowiek jest rakietą kompletny. Bardzo wysoki, ponad 190, świetnie serwujący, co nie jest bez znaczenia w długich meczach. Dosyć gibki też. Bardzo elastyczny, rzeczywiście, świetnie biegający technicznie. Jego wzrost, co w przypadku tych wielkoludów powyżej 2 metrów, i tak ma dobrze ułożoną technikę biegania, że w ogóle tego wzrostu nie widać. On ma uśmiech na ustach, dobiega do skrótów, dobiega do lobów, gra między nogami, gra minięcia niesamowite. I jeszcze jedna rzecz. Właśnie, on już jest drugi sezon w tym doborowym towarzystwie i jego nie przerażają ciężkie mecze. Bo pamiętam, kiedy on wszedł do tej śmietany tenisowego świata, to on był przestraszony trochę tempem gry, siłą gry, te uderzenia, które nadlatywały i robiły na nim wrażenie. A dzisiaj dla niego to jest chleb powszedni. To już jest człowiek w linii z Marejem, z Dżokowiczem, z Federerem, z Nadalem. I nie ma dla niego stresu związanego z potężnymi kortami, z publicznością, z widownią, z kamerami. To już jest za nim. Także to może być bardzo ważna postać. Co bardzo nas cieszy, bo cierpieliśmy na brak tych nowych, tych takich, którzy atakują z drugiego szeregu. Dobrze, że ktoś taki jak Zwieriew się w stawce pojawił. Wywołałeś Nowaka Dżokowicza, Andy'ego Mareja. Zacznijmy od Szkota. Co się dzieje z Andym Marejem? Dla mnie odpowiedź jest jedna. Końcówka sezonu, kiedy wygrywał w US Open, kiedy wygrywał Masters, zatarł organizm. Moim zdaniem za dużo grał, za dużo go to kosztowało odbicie się teraz. A pamiętaj, że on nie może odłożyć rakiety. To nie ma tak, że po mistrzostwa świata, jak w lekkiej atletyce, dostanie 3 miesiące przerwy, pojedzie sobie na wakacje, a potem będzie się przygotowywał do następnej imprezy, która za pół roku. Miał troszkę za mało oleju i zatarł silnik. I to będzie potrzebny czas, którego nie ma. Bo nie ma tego czasu. No gdzie ten czas? No już się sezon zaczął, słabo w Australii. Przygotowania na ziemię tragiczne. Nie stawiałbym dużych pieniędzy na to, że Marej będzie w środku drugiego tygodnia. Tym bardziej, że nie najlepiej grywał w Paryżu. Czy zagra to połączenie Andra Agassiego z Nowakiem Dżokowiczem? No pamiętajmy jedną rzecz, że angażowanie Iwana Lendla, czy Borysa Beckera, czy teraz właśnie Agassiego, czy Stefana Edberga, to nie jest zaangażowanie kogoś, to macie nauczyć forehandu, backhandu. I oni szukają motywacji, szukają jakiegoś bodźca. I w tym momencie jest pewien aspekt psychologiczny, bo jeżeli grasz z człowiekiem, który no, może ci zrobić krzywdę na korcie, w przypadku Dżokowicza, a tam wchodzi do boksu Agassi, łysy jak kolano, którego widać z kilometra i cały stadion wstanie z miejsc, bo to jest ważne. Mm-hmm. Jak on wejdzie do boksu Dżokowicza na centralnym, będzie owacja na stojąco. Zobacz, jaki to jest aspekt psychologiczny. Ten przeciwnik mówi: o rany, jeszcze do Dżokowicza doszedł facet, za którym jest cały stadion, no czyli gram 3-1. I to na pewno było brane pod uwagę. Turniej pań. Zwykłeś mawiać, że turniej pań to jest klasyczny magiel. Taki magiel, jak jest teraz, pod nieobecność Seriny Williams, tam chyba z 20 zawodniczek może wygrać w Paryżu. No to jest taki magiel towarzyski do potęgi i drugiej przynajmniej. I powiem ci szczerze, że nie zdziwiłbym się nagle, gdyby ocknęła się też nasza Agnieszka Radwańska po słabym okresie, mocno słabym, kiedy powinna być głodna gry i być może właśnie ta atmosfera Paryża, te trybuny, to wszystko, cała ta otoczka wpłyną na nią jakoś bardzo motywująco. Nie bez znaczenia będzie losowanie. Natomiast rzeczywiście jest taki magiel, mówi się włoski, francuski, te, które biegają, ale specyfika kortów akurat u pani odgrywa dużą rolę. Tu też sobie dadzą radę te, które grają mocno, twardo, bez zastanowienia, płasko wręcz, wyjęte są żywcem z kortów betonowych. A jest ktoś taki, kto ci się podobał w ostatnich tygodniach? Krystyna Mladenowicz na przykład? Ty wiesz doskonale, że Krystyna Mladenowicz dla mnie jest takim niespełnionym talentem zbudowanym na bazie świetnego przygotowania, dobrej sprawności. Duża dziewczyna, taka bardzo elastyczna. Może. Jest taki zastęp. Nie chciałbym tu szafować nazwiskami, bo te nazwiska akurat w damskim tenisie, to może być tak, że z 32 rozstawionych to 17-18 już nie zobaczymy trzeciego dnia. Nie ma Seriny Williams dobrze przygotowanej fizycznie. Nie ma faworytów. To nie bardzo jest z czego wróżyć. No właśnie. Lech Sidor, można powiedzieć, że wykrakał. Dzisiaj w pierwszym dniu French Open z turnieju odpadła Angelika Kerbel, czyli tenisowa, czyli turniejowa jedynka. Niemka przegrała z Rosjanką Jekateriną Makarową. Przegrał też Jerzy Janowicz, też w pierwszej rundzie z kwalifikantem z Japonii. Agnieszka Odwańska i Magda Linet grają jutro. I wróćmy jeszcze do setnej edycji Giro d'Italia, bo jest już oficjalna depesza. Tom Dumoulin wygrał setną edycję Giro, zajął drugie miejsce w dzisiejszej jeździe na czas. Stracił 15 sekund do swojego rodaka Van Edmena, a wyprzedził o 31 sekund Kolumbijczyka Nairo Quintanę. Trzecie miejsce dla Włocha Vincenzo Nibalego. A teraz, proszę Państwa, u nas na antenie, no jak żeby inaczej, troszkę muzyki reggae, ale to jest 46. miejsce na liście przebojów. Wczoraj, słuchaj, słuchając rozmowy na temat Jarocina w audycji Piotra Meca, naraz dużo o Niemenie i powiem Ci szczerze, byłem zaskoczony, bo nie słyszałem Niemena śpiewającego reggae. To już nie mów, posłuchajmy. Ja już wiem, że będę głosował na ten utwór, bo naprawdę dobrze się tego słucha. Mam znajomych. Michał Urbaniak, High Horse. Proszę Państwa, dzisiaj wielkie święto fanów Formuły 1, bo to jest taki klasyk, wyścig o Grand Prix Monaco na torze w Monte Carlo. Najbogatsze jachty świata, najbogatsi ludzie świata i cudowne samochody. Ten wyścig komentował że dziś... Ciebie tam nie było. Ach, chciałbym. Komentował ten wyścig dla Państwa Michał Gąsiorowski, którego witamy. Dzień dobry. Dzień dobry, nasz drogi kolego. Wiemy, że fascynuje Cię Formuła 1. Czy spełnił dzisiejszy wyścig Twoje oczekiwania? To nie był najciekawszy wyścig sezonu, zdecydowanie, natomiast no jest wyjątkowy właśnie przez to wszystko, co powiedziałeś. 2000 milionerów i 50 miliarderów mieszka w Monako, więc łatwo tam jest trafić na wybitne postacie. Oczywiście para książęca, jak zwykle towarzysząca wyścigowi, wręczająca także nagrody dla zwycięzcy. Pojawił się José Mourinho, pojawił się Jerome Boateng, pojawił się także Robert Lewandowski, który po raz pierwszy był na wyścigu Formuły 1. A wyścig, bo właściwie dzisiaj to jest święto nie tylko Formuły 1, ale to jest święto motorsportu, dlatego że mamy był wyścig o Grand Prix Monaco, a za chwilę zaczyna się za pół godziny wyścig Indianapolis 500, czyli legendarny wyścig, na który przychodzi po 300 tysięcy kibiców, 200 okrążeń trzeba tam przejechać, zwycięzca pije mleko. No i w tym wyścigu wystartuje Fernando Alonso, dwukrotny mistrz świata, którego dzisiaj zastąpił Jenson Button, który teoretycznie zakończył już wcześniej karierę. I wyobraźcie sobie, początek wyścigu, okrążenie tuż przed startem i nagle słychać komunikat: Fernando Alonso ze Stanów łączy się z samochodem Jensona Button. Jensona i mówi: cześć Jenson, to ja, Fernando. Chciałem ci życzyć udanego wyścigu. Proszę cię, nie rozbij mi samochodu. Proszę cię, spisz się dobrze i nie nasikaj do środka. Jenson baton to podejmuje i mówi: oczywiście, że nie rozbiję, natomiast tego ostatniego obiecać ci nie mogę. No i tak się skończyło, że jednak Jenson Button rozbił samochód. To był dosyć groźny moment w wyścigu, dlatego że podbiło koło w samochodzie Pascala Wehrlein'a, zrolowało go, nagle wylądował. Było widać tylko spód samochodu. Nie wiadomo było, co się dzieje z Pascalem. Nic mu się nie stało, ale później wyjechał samochód bezpieczeństwa. No i zaczęły się różne problemy, bo kolejne samochody zaczęły wypadać z tego toru. Tak czy inaczej, zwycięzcą został Sebastian Vettel, który wystartował z drugiego miejsca. Na drugie miejsce dojechał Kimi Räikkönen, który wystartował z drugiej pozycji. Trzeci startował Valtteri Bottas, ale wyprzedził go Daniel Ricciardo przez lepszą strategię. Piąty był wściekły Max Verstappen, młody Holender, który nie mógł zrozumieć, jak to się stało, że startował z czwartego miejsca, a dojeżdża na pozycji piątej. No i a były jakieś wyprzedzania spektakularne? Bo przecież wszyscy wiedzą, tak, że tam decydują w zasadzie pit stopy, że tam nie można na trasie wyprzedzić. Jak to się stało, że Vettel wyprzedził Kimi Räikkönena? To wszystko, no właśnie, słuchajcie, to jest... Dla części kibiców to jest niesmak. Moim zdaniem należało się tego spodziewać. Ferrari startowało z pierwszego rzędu, do wyprzedzenia doszło podczas pit stopu. Pierwszy zjechał Kimi Räikkönen, później Sebastian Vettel. No i tak się złożyło, że po prostu nadrobił trochę tempa Vettel, wyjechał przed Kimim Räikkönenem i to się wszystko odbyło w alei serwisowej. Podobnie Daniel Ricciardo wyprzedził Valtteriego Bottasa. Tak to zazwyczaj wygląda w Monako, ale wszyscy są z tym dobrze zaznajomieni, wszyscy się dokładnie tego spodziewają. Tak jak mówię, nie był to super spektakularny wyścig pod względem tego, co działo się na torze, natomiast sensacją kwalifikacji była bardzo słaba forma Lewisa Hamiltona. Nie zakwalifikował się do trzeciej części kwalifikacji. Ostatecznie dojechał na siódmym miejscu chyba dzisiaj i w klasyfikacji generalnej kierowców odjeżdża Sebastian Vettel na 25 punktów Hamiltonowi, a Ferrari wyprzedziło Mercedesa i też prowadzi o 17 punktów. Tak to w skrócie w Monaco. Czyli wygląda na to, że to może być sezon Ferrari, prawda? Po tej dominacji Mercedesa i pewnym znużeniu już wygrywaniem niemieckiej marki, to tym razem Włosi chyba będą górą. Na razie zaprojektowali bardzo ciekawy samochód, inną przyjęli filozofię. O 20 cm krótszy rozstaw osi. Mercedes nie radzi sobie w takich długich, w takich takim torze, ciasnych zakrętach jak Monaco. Ewidentnie mają problemy. No i rzeczywiście zapowiada się, że tutaj dominacja Mercedesa, ta letnia może zostać zamieniona przez dominację. I bardzo dobrze, nie będzie nudy. Ale muszę wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Kimi Räikkönen, no bo to było zespołowe... Zespół zdecydował o tym, że Vettel ma dojechać przed Räikkönenem. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Kimi Räikkönen stał, powiedział jedno zdanie na konferencji prasowej po fińsku oczywiście, więc nic nie zrozumiałem. Natomiast jego mina była dosyć jasna, kwaśna. I właściwie nie ma co tutaj komentować. Michał Gąsiorowski skomentował dla Państwa dzisiejsze Grand Prix Monaco. Trzecia strona medalu. A teraz bierzemy się za podsumowanie przedostatniej kolejki w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie. Mówimy oczywiście o grupie spadkowej. Najważniejsza informacja po wczorajszych meczach jest taka, że Ruch Chorzów spada z Lotto Ekstraklasy. Niemieccy, żeby myśleć o utrzymaniu, musieli wygrać w Gdyni z Arką i może by wygrali, gdyby nie koszmarny błąd sędziego. Rafał Siemaszko z Arki trafił na 1-1 ewidentnie ręką. Sędziowie się naradzali, ale tę bramkę nie wiedzieć czemu uznali. No co zrobić, tak bywa, no odbija się od ręki, no i wpada do bramki, no. Zawstydzony jestem, no ale no kiedyś Henry też strzelał bramkę ręką, nie wiem, no po prostu zamieszanie i gdzieś tam próbowałem się wepchnąć na tą piłkę, no i akurat trafiłem rękę. Mówił zawstydzony Rafał Siemaszko, a teraz podsumowanie meczu z perspektywy Macieja Urbańczyka z Ruchu. Dobrze się dzisiaj czuliśmy i mieliśmy kilka sytuacji. No super się rozpoczął mecz, bo strzeliliśmy szybko bramkę i błędem naszym było to, że kolejny raz po strzeleniu bramki oddaliśmy inicjatywę. Brakowało tego trzymania piłki, trochę zwolnienia tempa gry, odsunięcia Arki od naszego pola karnego, a my dopuściliśmy, żeby Arka złapała wiatr w żagle i no i strzelili bramkę, która no nie powinna być uznana, bo była zdobyta nieprzepisowo. Tak czy inaczej, Ruch musi oswajać się z pierwszoligową rzeczywistością i dobrze, że od nowego sezonu wejdą w życie powtórki wideo, bo to, co stało się wczoraj w Gdyni, było kompromitacją pracy arbitrów. Kto dołączy do niebieskich i pożegna się z Ekstraklasą? Albo wspomniana Arka, albo Łęczna. Piłkarze Franciszka Smudy u siebie 1-3 przegrali z Lubinem, mówi pomocnik Zagłębia Filip Starzyński. Spodziewaliśmy się tego, że przycisną i faktycznie na początku meczu gdzieś nie potrafiliśmy sobie z tym poradzić, bo jak tylko wymieniliśmy kilka podań, to od razu stwarzała się dla nas sytuacja. No im dalej w mecz, tym nam lepiej to wychodziło i tym więcej sytuacji dla nas się tworzyło. W pozostałych meczach w grupie spadkowej Piast 4-0 rozbił Wisłę Płock, a Śląsk 2-0 wygrał z Krakowią. Nie przez przypadek, mówi zdobywca pierwszej bramki dla Śląska Kamil Biliński. Powiedziałem po ruchu, że to nie był przypadek, że my zagraliśmy takie spotkanie. Graliśmy tak w tym spotkaniu, że Śląsk potrafi grać widowiskowo, skutecznie i ładnie dla oka. I ostatnie spotkania pokazały to, że jesteśmy takim zespołem i się gdzieś na końcu sezonu wykreował ten zespół, który wszyscy chcieli oglądać. Dziś mecze w grupie mistrzowskiej, wszystkie oczywiście od 18:00. Korona gra z Legią, Lech z Wisłą, Brugbet z Jagiellonią i Lechia z Pogonią. Oczywiście będziemy trzymali rękę na pulsie. Kuba Niziński będzie na stadionie w Poznaniu. Skomentujemy także zakończone dzisiaj setne wydanie Giro d'Italia razem z Andrzejem Piątkiem i Henrykiem Sytnerem. Igor Błachut zaprosi Państwa do Wrocławia na World Games, tam biegi na orientację i oczywiście NHL i NBA w relacji Jana Pachlowskiego. To wszystko już po 18:00. Przeżywanie sportowych emocji dziękuję sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. Zapraszamy do reklamy. Głośniej. Głośniej! Bo właśnie markowe hity w Lidlu w atrakcyjnych cenach. Takie markowe hity w takich super cenach. W Lidlu już od jutra. Hit za hitem. Coca-Cola w supercenie 3,33 za 2 litry przy zakupie dwóch butelek. Kup dwie butelki, a drugą kupisz 50% taniej. A proszek Persil jedynie 20,99 za 3,15 kg. Tylko 20,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus oraz Agencja Muzyczna Polskiego Radia zapraszają do studia Lutosławskiego na nadzwyczajny koncert w wykonaniu znakomitych muzyków, wiolonczelistki Karoliny Jaroszewskiej oraz bandeonisty Wiesława Przątki. Koncert poprowadzi Anna Duczmal-Mróz, a usłyszymy utwory Edwarda Elgara, introdukcję i Allegro op. 47, koncert wiolonczelowy E-moll op. 85 oraz tanga Astora Piazzoli i Ryszarda Galliano. 4 czerwca, godzina 19, studio koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Za minutę będzie godzina 18. Przed wiadomościami jeszcze informacje dla kierowców. Zapraszam, Arkadiusz Ekiert. W województwie warmińsko-mazurskim mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 7. Chodzi o odcinek Elbląg - Nowy Dwór Gdański w pobliżu miejscowości Kazimierzowo. 73 kilometr. Tam samochód ciężarowy wjechał do rowu. Wprowadzono ruch wahadłowy. A w województwie mazowieckim utrudnienie mamy na trasie S8, odcinek Warszawa - Zachód - węzeł Konotopa. Właśnie w okolicy Konotopy doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Zablokowany został prawy pas i środkowy w kierunku Poznania. To utrudnienie może potrwać nawet 2 godziny. I jeszcze w województwie mazowieckim mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 61, odcinek Pułtusk-Różan w pobliżu miejscowości Łaś. Motocyklista zderzył się z samochodem ciężarowym. Obowiązuje tam ruch wahadłowy. 22, 5...